чаму расійскія тэлеканалы ў сваіх ток-шоу ўсё часцей крытычна звяртаюцца да беларускай тэматыкі? Ці азначае гэта пачатак інфармацыйнай вайны супраць Беларусі? Ці могуць гэтаму што-небудзь проціпаставіць беларускія ўлады? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік Паўлюк Быковскі і журналіст газеты «Наша Ніва» Артём Гарбацэвіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Апошнія дні ў беларускіх сродках масавай інфармацыі ў сацыяльных сетках даволі актыўна абмяркоўваюць адну з перадач расійскага тэлебачання, прысвечаную Беларусі. І хаця гэта не першая перадача такога кшталту, але менавіта яна выклікала даволі гарячыя дыскусіі і абмеркаванне. І пытанне, якое ставяць зараз многія аглядальнікі, аналітыкі, ці можна сказаць, што Расія ў той ці іншай ступені, ці пэўныя, скажам так, сілы Расія пачынаюць штосьці кшталту інфармацыйнай вайны супраць Беларусі, ці гэта пакуль што асобныя выпадкі, якія ранавата ахарактарызаваць менавіта такімі словамі. Павлюк Баковскі, ваша меркаванне. Конечно, нельга скидывать с обмеркования то, что эта передача появилась на федеральном первом телеканале российском, а это не маргинальные ресурсы, которые нельга сказать, ну вот так вот однозначно, те они докладно адлюстровывают позицию Кремля, те не адлюстровывают, те они у некой ступени адлюстровывают. Тут есть докладный сигнал, але это пока что одинковая заява. И вот как одинковая заява, это або будет иметь протяг, або не будет иметь протяг. Разом с тем важно то, что у передачи, якая стала предметом нашего обмеркования, проводились на простовые параллели с тем, что вот не доглядели за Украиной, теперь вот треба поглядеть, как не сгубить ситуацию с Беларусью, то бок такий подход, он одразу показывает, что все ж таки такого кшталту настрої присутнічують. І гэтыя настрої транслюються федеральным телеканалам. Артём, вы даволі уважлівы, наколькі я разумею, адсочваеце менавіта дзеянні расійскіх сродкаў масавай інфармацыі ў дачыненні да Беларусі, у тым ліку і такія маргінальныя, як выказаўся Паўлюк, ну, кшталту вядомага сайту Regnum. Ці заўважылі вы за апошнія дні, тыдні, можа быць, месяцы нейкую актывізацыю ў гэтым накірунку, можа быць, змену ці абастрэнне рыторыкі, ці тут все як звичайно? Я б, конечно, Регнум уже зовсім маргінальним не називав, бо його ненавідувальність там 25 мільйонів проглядів щомісяця, це прикладно у 2,5 рази більше, наприклад, у Харти 97. А що публікація на центральних каналах, то ну, ця ситуація вже ж коли була, я думаю, це якби винник того, що от у Путіна і Лукашенка розійшлися меркування по ніяких принципових політичних питаннях. Ну, якби це сигнал одкасно підхопили медіа, бо російські медіа так само їх там треба підтримувати цей градус ворожості, градус агресії. Ну і от нова тема, нового того хід, їм так само на руку. Ну, я думаю, що покуль буде от це заховуватися от напруження і непевність у білорусько-російських відносинах, то це буде і протягувати. По нашій такої інформації, знову ж, коли Путін з Медведєм сюди приїжджали, це було і не просто так, і що Росія, як Лукашенко підписав домову об ЄС, яка вигодна Росії, ну, Лукашенко не подписывая, я думаю, что это, в принципе, и есть как бы основной момент с той самой вот непевности разноголосия помеж Беларусью и Россией. Ну, непэўнасць гэта адна рэч, але калі казаць пра то, што ўжываюць часам выраз інфармацыйная вайна, то я тут проста думаю, што ўсё можна сачыць у параўнанні. Згадаем той же самы 2010 год, калі былі фільмы «Хросны бацька» пра Александра Лукашэнку, і гэта была відавочна дадзена адмашка ўладаў, гэта была відавочна арганізаваная ці дазволеная ўладамі такая інфармацыйная вайна. Зараз пакуль далёка да гэтай ступені таму, і пытанне за станецца адкрытым. Ці проста традыцыйна расійскія СМІ хочуць нешта гарачэнька, і вось тут у іх праклёўваецца некая новая тэма, маецца на вазе Беларусь, на фоне старых, якія ўжо, можа быць, прытамілі слухача. Ці сапраўды, на вашу думку, яны пакуль толькі апярэджваюць палітыкаў, а палітыкі яшчэ не давалі такую адмашку? Паўлю, як вы лічыце? Я хотел бы провести полное отрознение ситуации, когда на российских каналах показывали «Хвостную батьку», бо гэта было не множнілік, это был один канал, это был приватный канал НТВ. Ён натуральна кіруецца таксама з аднаго таго ж самага цэнтру, але дыпламатычна можна было абмяжоўвацца і казаць, што гэта не пазіцыя Крамля, гэта прыватная рэдакцыйная палітыка і гэтак далей. Што ж казаць пра першы канал расійскі, то гэта ўжо такога абмежавання зрабіць не атрымаецца. Гэта першае. Другое, калі казаць пра градусы настрою, то яны могуць хутка мяняцца на экране, але яны даволі кансерватыўныя ў грамадстве. І калі ўжо з'яўляецца пэўнае перакананне, што брат аказаўся не брат, сябар аказаўся не сябар, то такога кшталту выказванні ўсё ж такі застаюцца ў грамадстве на даволі працяглы час. І калі казаць пра перадачу першага канала, время пакажа, то там транслявались усе негатыўныя стэрэатыпы, якія можна было сказаць пра беларусаў. Там былі і беларускія креветкі узгадываліся, і там праводзілася цытата Трусава пра то, што хто ёсць сапраўдныя рускія, хто не ёсць сапраўдныя рускія. Была спроба ўсё ж такі паказаць, што беларусы таксама, колькі іх не кармі, але ўсё роўна ў лес глядзяць. І гэтае меркаванне, што Расія ўтрымлівае Беларусь, яна падверглася крытыцы нават з боку Каці Кібальціч, бо яна сказала, што ўсё ж такі ўсё не так, і паглядзіце, што мы бачым у крамах і гэтак далей. Але разам з тым ўсё ж такі гэтае меркаванне, якое досыць распаўсюджанае ў Расіі, і яно ёсць фактам масавай свядомасці. Таму выкарыстанне падобных стэрэатыпных рэчаў можа мець вялікія наступствы, нават калі раптам у нейкіх крамлёўскіх кабінетах падумаюць змяніць градус. Давайте паспрабуем паразважаць, а які ўплыў можа аказваць гэтая, скажам, прапаганда ці такія перадачы на беларускую масавую свядомасць. Рэч у тым, што, безумоўна, мы ацэньваем гэта з пункту гледжання палітыкі, але мы разумеем, што беларусы ў большай ступені жывуць, большасць беларусаў у расійскім інфармацыйным полі, яны глядзяць гэтыя тэлеканалы. Натуральна, што на дадзены момант мы не можам мець нейкіх сацыялагічных дадзеных, але чыста вось паводле вашага аналітычнага адчування. Артём, як вы лічыце, ці гэта можа выклікаць абурэнне ў значнай колькасці беларусаў, ці наадварот, яны могуць пагадзіцца з тым, што транслююць расійскія тэлеканалы ў дачыненні да беларускай дзяржавы і беларускай гісторыі? Наконт сацыялагічных дадзеных, сацыялагічныя дадзеныя насамрэч ёсць. Што трэба ведаць, што лідар, або той, хто мае самую вялікую частку пірага рэкламнага рынку, тэлесмі, гэта НТВ. Ён мае там каля 18%. А НТ мае там каля 10-12%, бо ён тут магу блытаць, што там ратранслююць яшчэ і расійскі, там цяжка размежаваць. Таму як бы ўплыў велізарны. Я б нават удакладніў для нашых слухачоў, што, на думку крытыку тэлевізійных глядальнікаў, менавіта расійскі канал НТВ сярод тройкі галоўных нацыянальных з'яўляецца самым такім жоўтым і самым зацяжным. Я б сказал, не дачыненне да Беларусі, а ўвогуле падачы інфармацыі і в тэматыцы. Так, але я думаю, што так, як усё ж нашы ўлады навучыліся і ўмеюць добра гэта выкарыстоўваць, гэта механізм блакіроўкі і рэгулявання, то я думаю, што самыя адыёзныя такія выпады, гэта будзе проста выразацца з эфіра. Сяляне ўмеюць і так паступова, акуратненька, ціхенька выпіхваць сваю прапаганду нават у самыя такія праграмы, дзе і не падумаеш, што там ёсць. Я думаю, што так, канешне, ўплыў будзе вялікі. І што тут вельмі важна для Беларусі, нам трэба, і гэта мусяць зразумець і ў міністэрстве інфармацыі, там ужо зразумелі, і проста яшчэ там не рэалізоўваюць, і Лукашэнка там, трэба ўзмацняць наши национальные державные телеканалы, да. Калі там холдинг Давыцькі, где там 30 каналов, Беларусь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, калі яны не могуць абагнаць со своими махшимасці і грашыма, замежны канал, это великая проблема для нас. Павлюк, захочу вас спасабаваць даць прагноз на конт будучыні. Мы уже звязвалі гэтые телепраграмы з палітычным момантам і з конкретным, і з больш агульным. Ці можа так тады ў сувязі з гэтым атрымацца, што калі чарговы раз Беларусь і Расія афіцыйна і Мінска-Масква дамовяцца на нейкі момант па тым жа газавым пытанні ці іншым больш тактычным, то гэтыя нападкі спыняцца, ці гэта ўсё-ткі рэч больш стратэгічная і заўсёды паміж афіцыйным Мінска-Масквой будуць невырашаныя праблемы, а значыць і заўсёды трэба будзе пэўным сілам прыбягаць да, скажам так, дапамогі ў двукосі тэлевізійнай прапаганды. Я бы хацеў спачатку адгукнуцца на рэпліку калегі. Ёсць НТВ і НТВ Беларусь. Гэтыя два каналы крышачку адрозніваюцца. адбываецца, ну той ж самы як РТР і гэтак далей. Вось НТВ, якое беспасярэдна вяшчае з Москвы, у нас па сацыялагічнаму пытанню сайце маюць праглядаць 21%, а НТВ Беларусь 48%. НТВ, якое сапраўды на рубільніку трымаюць руку беларускія ўлады. Тое ж самае з іншымі каналамі. Калі беларускія ўлады не бачаць пагрозы з таго контенту, які прысутнічае ў гэтых каналах, то рубільнік не выкарыстоўваецца. Калі ж пагадзіцеся, што выкарыстанне рубільніка гэта кожны раз, ну, як мінімум скандал, непрыемнасць. Ну, так, але заўсёды, калі ўзнікала неабходнасць, гэта рабілі і не баяліся гэта рабіць. А што тычыцца канкрэтна вашага пытання, то я мяркую, што зараз крышачку памянялася сітуацыя. Не толькі некія кропкавыя выпады супраць беларускае кіраўніцтва ці Беларусі прысутнічаюцца ў расійскіх медыях. Хутчэй за ўсё ёсць змена фокуса на тое, што калі раней лічылася, што тут все добра, все знаходзіцца пад контролем, то зараз ёсць такая пільная увага, каб не згубіць уплывы на Беларусь, а вот каб не згубіць, это можа падмацоўвацца рознымі негатыўнымі такімі рэчамі. А калі грамадства, ну ці значная частка грамадства успрымае ситуацию черно-белой, есть только сябры и вороги, сябры мусить дбать про мои интересы, а не про свои интересы, то вельми легко у чорошнего сябра перетворить у ворога у громадской сведомости. Это для российского спожилца. Что тычется белорусского спожилца, то калі брать людей больше сталого веку, то для іх савецкае выхаванне, ну, просто не пакінула ніякага выйсця, ім вельмі складана самастойна рабіць крокі, каб размежаваць, што ёсць беларускае, што ёсць расійскае, дзе якія інтарэсы ёсць. А калі браць больш маладыя пакаленні, то шмат хто привык жыць у самастойнай беларускай дзяржаве, і все гэта ўспрымаецца як дадзенасць. Так, Расія хоча ў тым ліку і на маладое пакаленне ўплываць, але пакуль што трэба канстатаваць, што яны могуць гэта рабіць вот так, як бы моцна, ну, толькі на старое пакаленне тых вось выхаджэнцаў з Савецкага Саюза, які, у прынцыпе, тэлебачанне глядзяць, бо моладзь НТВ не глядзіць, і каб там вот мы не пісалі пра тое, пра што там гавораць на першым канале, ніхто б і не ведаў, можа быць. І тут, канешне, зноў жа наша задача як бы грамадства не пераходзіць у гэтай межы. Вельмі важна не правакаваць Расію, ніякай русафобіі ў Беларусі быць не павінна. У гэтым плане Лукашэнка вельмі добра сказаў, адказваючы на пытанне расійскіх журналістаў там пра беларусізацыю, да, вот тут у вас беларусізацыя праводзіцца, ён сказаў: "Ну а што нам як бы не праводзіць?" Вельмі важна нейкай канфронтацыі не ствараць. Да, мы беларусы, мы з вамі сябруем. Але вось мы тут трохі свае, і гэта будзе адэкватны адказ на вот усе гэтыя выпады на Расіі. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Паўлюк Быковскі і Артём.